Na chorobowym chyba powinnam być. Jeszcze do tego ciśnienie spada. Czyli trzy kawy dzisiaj były zaliczone i to tak było za mało. Więc współczuję tym wszystkim, którzy naprawdę muszą się w tej chwili uczyć, byle wytrzymać do soboty. Od soboty już ciśnienie ma podobno rosnąć, a w soboty będzie najgorzej. No dobrze, Emika, odsłona kolejna fortepianowej miniaturki. I to naprawdę jakby nagrywane w domu, co jest bardzo prawdopodobne. I piękne to skrzypnięcie pedału od fortepianu, co słychać w tych nagraniach. Emika z nowym albumem, zupełnie innym niż do tej pory. Ona już zapowiadała, że taki album będzie wydany dużo, dużo wcześniej, w momencie, kiedy wyszedł singiel Klawirni. Taki jest nowy album Emiki z miniaturami fortepianowymi. Sięgamy oczywiście w naszym spotkaniu dzisiejszym do nowego albumu Wolnikura pani Brzozy, bo przecież jakżeby mogło być inaczej, ale już nie w tak wielkiej odsłonie jak tydzień temu. Trzy utwory wybrane na dziś, a później Dale Cooper Quartet and Dictaphones. Oh, ground, oxygen in brighter steam air. When we're broken, we are whole, and when we're whole, we're broken. We are ye siblings of the sun. Oh, hearts fear their own home. All my sadness, heartless fear, heartless fear. We are dreams of. My pulsating to fear. My limit lies in notions. I am part of your apocalyptic obsessions. Did I love thank you. Black Lake, wcześniej Atom Dance, a razem z Antonem muszę przyznać, że to moje dwa ulubione utwory z tego nowego, 9. już albumu Pani Brzozy, Björk i Vulnikura. Atom Dance, tak, przepiękny. Jeżeli Antony będzie śpiewał razem z Björk na scenie i do tego orkiestra, to będzie wspaniałe. A Black Lake z jednego podstawowego powodu, ten środek utworu, który jest nieprawdopodobnie silny, przypominający Pluto. Nie wiem, czy pamiętacie, ale osoby, które były w Sopocie 12 lipca 2003 roku na pierwszym koncercie Björk w Polsce, myślę, że ten moment, kiedy Pluto zabrzmiało na scenie, pamiętają dobrze i to był jeden z mocniejszych momentów koncertowych w moim życiu, a ten koncert Björk wtedy to był najlepszy w ogóle koncert, na jakim byłam, licząc do tej pory, a mamy 2015 rok. Black Lake, Atom Dance, Quicksand, na dziś te trzy utwory wybrane z nowego albumu Vulnikura, Björk. Dale Cooper Quartet do końca naszego dzisiejszego spotkania towarzyszyć nam będzie, and the Dictaphones, album z 2013 roku. Przypominam, że lista utworów z każdej audycji pojawia się na stronie słuchaczy po audycji csm.info.pl i zapraszam na naszą grupę Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania, proszę pisać na adres mailowy csm@polskieradio.pl. Ten times your strength, slow is the maker, winter hat, winter hat, winter hat, pick me. Aleksandra Kaczkowska, pięknie dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Zaraz zerknę. 379. Po ciemnej stronie mocy. The Dale Cooper Quartet i The Dictaphones do końca naszego spotkania grać będą. Przypominam o stronie słuchaczy csm.info.pl, gdzie listy utworów pojawiają się po każdej audycji i dzisiaj również po audycji się ta lista pojawi. I trzymam kciuki raz jeszcze mocno za wszystkich, którzy mają przed sobą sesję, są w trakcie sesji, których czekają egzaminy ciężkie. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze, czyli między 2 a 4, ze środy na czwartek, i do zobaczenia na naszej grupie na znanym portalu społecznościowym Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Miłego czwartku. się już, Ano. Nie bój się. Prawie dobiega końca. Jeszcze jeden etap. Ostatni. To minie, Ano. To minie. Niczego nie czuła. To było niezwykłe przedstawienie.